Ja. Så er du igjen, ja. Ja, det er meg! Satan! Ja. Ja, så må vi se. Ja, fy. Det står her at du har brent ned kjerker, så jeg vet det er sant. Ja! Satan lever! Jaha. Så, hvorfor brenner jeg kjerker egentlig? Fordi Satan, han snakker til meg! Nei! Ja, vent, jeg skal bare skrive opp her, ok. Se noe igjen. Ja, Satan, han snakker til meg! Ok. Så, se han da. Han sier, brenner kjerker! For that bit, and you're all coming with me.